σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα. Και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δε σκιάζομαι τα βόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της εκπομπής. Σήμερα εδώ μαζί μας είναι ένας από τους σημαντικότερους, ένας από τους πιο πρικισμένους συνθέτες στην ιστορία της χώρας μας. Η πορεία του και το έργο του έχουν αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στο μουσικό γίγνεσθε του τόπου, με τραγούδια, με συνθέσεις τόσο μεγάλες που έχουν αγαπηθεί από το σύνολο του ελληνικού λαού. Κύριε Χρήστο Λεοντή, μαέστρο μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου, γιατί ακούω αρκετά συχνά την εκπομπή σου, όποτε μπορώ βέβαια, και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είσαι μια φωνή ελεύθερη. Μαέστρο μου, αυτό που ακούσαμε, που είναι ένα κομμάτι ενός εμβληματικού έργου, γράφτηκε από ένα παιδί 24 ετών. 23 ετών. Μιλάμε δηλαδή για ένα... Το 63. 63 και παρουσιάζεται πρώτη το φορά... 64. Το 64. Δισκογραφή, γιατί είχα κάνει τέλη 63 με αρχές του 64, είχα κάνει μία συναυλία με τα πρώτα τρία τραγούδια στο Δημοτικό του Πειραιά για να δοκιμαστούν τα τραγούδια στον κόσμο, επειδή ήταν για πρώτη φορά που το θέμα κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση έβγαινε στην... Και μάλιστα κυκλοφόρησε σαν δίσκος, είναι δίδυμο με το Άξονα Εστί. Την Μεγάλη Τετάρτη το ένα, Μεγάλη Πέμπτη το άλλο, κάπως έτσι, από ό,τι θυμάμαι καλά, στην εποχή. Έχουμε λοιπόν ένα 24χρονο παιδί το οποίο με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά συστήνεσαι στο πλατή κοινό και βέβαια μιλάμε μετά από τόσες δεκαετίες, αλλά φαντάζομαι ότι οι πολιτικές συνθήκες εκείνη την εποχή, γιατί εσύ εδώ μιλάς για την Κεσαριανή, εσύ μιλάς για τους εκτελεσμένους, μιλάς για την αντίσταση, δεν ήταν και οι πλέον πρόσφορες. Προφανώς, μα ήταν η πρώτη φορά που, παρόλο που δεν ήμουν ένα άτομο πολιτικοποιημένο, γιατί 2-3 χρόνια πριν είχα έρθει από την Κρήτη, εκεί ο βίος μας ήταν όπως σε κάθε επαρχιώτη, να κάνουμε την πλάκα μας, κάνουμε τα παρτάκια μας και να παίζουμε και τόπι, γιατί μπάλες δεν είχαμε, τόπι πάνινο. Αυτά ήτανε. Όταν μετά ανέβηκα στην Αθήνα, οι πρώτες συναυλίες που κάναμε, τις έκανα μαζί με τον Μίκη. Ο Μίκης μου ζήτησε για πρώτη φορά αν γράφω τραγούδια, το έπαιξα ένα-δυο και μου λέει θέλεις να κάνω μαζί συναυλίες. Όπως καταλαβαίνεις, πέταξα από τη χαρά μου, γιατί ήταν η εποχή όπου ακουγόταν, μόλις είχε ακουστεί με τον Πιθηκότσι ο Επιτάφιος, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια εποχή που ήταν στο ζενίθ ο ενθουσιασμός και αν θέλεις και η πρώτη έτσι φωνή στο τραγούδι και καλλιτεχνικά αλλά και αισθητικά. Δηλαδή πρώτα τα τραγούδια που τραγουδιώτησαν την εποχή, θυμάμαι, ήταν «Έφυγες, έφυγες, έφυγες που πας, έφυγες, έφυγες, έφυγες και πας». Ή στο τσούμπο τσάμπο χορεύουνε μάμπο. Και ήρθε ο Επιτάφιος για να ταράξει τα νερά. Οπότε σε μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια τιμή ας το πούμε, ήταν για μένα κάτι το απρόσμενο και το τιμητικό και ζήτημα και τύχης. Θα έρθουμε στο Μίκη, στο Μίκη Θοδωράκη και στον Χατζηδάκη. Θέλω να μείνω όμως στην Καταχνιά, να μείνουμε στην Καταχνιά. Έρχεσαι σε επαφή με το Βίρβο, να πούμε ότι αυτό είναι ένα έργο του Βίρβου, έτσι, ναι, του μεγάλου το 60, Κώστα Βίρβου. Ναι, να σας πω πώς έγινε. Mm-hmm. Το 63 με φώναξε ο Μίκης το καλοκαίρι να διευθύνω και μαζί και το Λοΐζο, να διευθύνουμε στο θέατρο Πάρκ την επιθεώρηση που κάνουν με το Χατζηδάκη τη Μαϊτή Πόλη. Με φώναξε να διευθύνω την ορχήστρα κάθε βράδυ, γιατί ήδη δεν μπορούσαν, δεν είχαν το χρόνο. Εκεί μας δόθηκε ευκαιρία να παίζουμε στο ενδιάμεσο, σαν ένα είδος intermezzo ανάμεσα στους δύο συνθέτες αυτούς, να παίζουμε και από δύο δικά μας τραγούδια και μας δόθηκε για πρώτη φορά βήμα. Εκεί ήρθαν διάφοροι και μας άκουσαν, ανάμεσα σε αυτούς και οι Οντεών, και μου πρότεινα στην αρχή να συνεργαστώ μαζί τους, να ενορχιστρώνω κομμάτια του Μίκη, επειδή ο Μίκης είχε αποκλειστικότητα με την Κολούμπια και δεν μπορούσε να ηχογραφεί σε άλλη εταιρεία, και έτσι άρχισα να ενορχιστρώνω πολλά κομμάτια του Μίκη, και όχι μόνο του Μίκη, του Χατζηδάκη και του Ξαχάγου είχα κάνει μετά μερικά κομμάτια, δηλαδή η άπονη ζωή, ξέρω εγώ, με τον Καζαντζίδη την έχω κάνει εγώ, ας το πω, τέτοια, δεν θυμάμαι τώρα τους τίτλους. Εκεί λοιπόν μου έδωσε ο Βίρβος, αφού ήμουν στην Οντέρ, μου λέει δεν κάνεις κανένα δικό σου, και μου δίνει ο Βίρβος 4 τραγούδια, 4 λαϊκά τραγούδια, τα οποία τα έκανα και κυκλοφόρησα μικροδισκάκι. Και αμέσως κολλητά μου δίνει και την Καταχνιά. Μου λέει για δες αυτό το έργο. Εγώ παρόλο που δεν είχα, μικρός ήμουν, την κατοχή ήμουν αβρέφος. Δεν είχα λοιπόν την εμπειρία της περίοδου εκείνης, παρά μόνο η μνήμη μου πάει σε έναν ψηλό μεγαλότσες που έδωσε μια κλωτσά στον αδερφό μου, επειδή ήθελα να του πάει τα κουβάκια που λέει στην Κρήτη, λέτε τις γαλοπούλες. Και ήθελα εγώ να πάω τον Δύρο. Αυτά στο 44-45 χρόνια. Αυτό θυμάμαι από την κατοχή και η πρώτη φορά που είδα αυτοκίνητο και που είδα θάλασσα. Και ρώταγα τη μάνα μου τι θα πει θάλασσα. Στο Ηράκλειο όπως είμαστε και κατεβαίναμε από το χωριό για να πάμε στην πόλη, συναντώ τη θάλασσα που είναι στο αεροδρόμιο εκεί. Τι αυτά, νερό, τόσο νερό, αυτό, ναι, μεγάλη εντύπωση. Αυτά θυμάμαι. Άρα δεν είχα καμία άλλη εμπειρία. Όμως η φαντασία μου αναστατώθηκε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, τα οποία βέβαια τα έφτιασε ύστερα από πρότασή μου ο Νικηφόρος ο Βρετάκος τα κείμενα. Η επιμέλεια ήταν του Βρετάκου. Η ουσία όλα τα ενδιάμεσα ήταν από την αρχή γραμμένα. Τα τραγούδια ήταν το πρόσχημα για το θέμα του κάθε ενός. Είναι ακριβές ότι ο Βίρβος έχει ξεκινήσει να γράφει αυτή τη δουλειά μετά από... ως μέλος της ΕΠΟΝ ο Βίρβος συλλαμβάνεται και έχει μια βάναυση κακοποίηση από τους, από τους Ναζί. Αυτή την ιστορία είχα ακούσει. Έτσι λέει αυτός, ναι, δεν ναι, ξέρω. Ναι. Αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω. Mm-hmm. Εγώ βρήκα έτοιμο τα τραγούδια αυτά μου όπως μου τα έδωσε και επειδή τα ενδιάμεσα κείμενα ήταν λίγο έτσι πιο λαϊκά, ας το πούμε, και αυτά ήθελα έτσι να έχουν μια πιο ποιητική έκφραση και λοιπά, γι' αυτό συνεργαστήκαμε με τον Κηφόρο τον Βρετάκο. Και μου από εκεί και πέρα ο Γέρο Μάτσας, ο Μήνος Μάτσας. Ο Ντεόν ήταν τότε. Ο Ντεόν, ναι. Στην οδό Σταδίου, Σταδίου 48. Μου φέρει μια μέρα, μου λέει, αφού τα έκανα, μου λέει, θες να τα δοκιμάσεις με τον Καζαντζίδη. Λέω γιατί όχι. Ο Καζαντζής ήταν πάλι στο Ζενίθ εκείνη την περίοδο. Η Μαρινέλα ήταν, έκανε σεκόντο στον Καζαντζίδη και ενδεχομένως είναι και η πρώτη φορά που τραγούδησε σόλο το «Για την Αγίρο Μάνα» στην Καταχνιά. Φυσικά μου έκανε εντύπωση ο Καζαντζίδης που παρόλο που ήταν στο Ζενίθ της καριέρας, ας το πούμε, ότι με ρώταγε, σου αρέσει έτσι μαέστρο, είναι καλό έτσι, μήπως θα το πω κάπως αλλιώς. Αυτό δείχνει και το ήθος, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των, με ποιο σεβασμό οι παλιοί τραγουδιστές, οι σημερινοί δεν το έχουν αυτό. Οι σημερινοί σου βλέπει το ρόλο, άντε μαέστρο να κάνουμε πρόβα τείχο και δουλειά. Λες και τον κάλεσα εγώ για διακοπές, να πούμε. Έτσι είναι. Ναι. Και αυτό το τραγούδι, αυτή η φόρμα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το είδος τραγουδιού, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Καζαντζίδης δεν το έχει υπηρετήσει. Με σένα κάνει αυτό, ναι, το βήμα, ναι, ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτό και παράλληλα ήταν όλα αυτά μαζί που έκανε το... τι είχα κάνει του Μίκη με τον Καζαντζίδη. Και του Χατζηδάκη είχα κάνει το... Το πέλαγο είναι βαθύ. Ναι. Είχα, δηλαδή εκείνες τις μέρες συνεργαζόμασταν για πρώτη φορά. Και η σύμπραξη με Μιράτ. Ο Μάτσας τον έφερε. Εντάξει, εγώ ήμουν και μικρός τώρα, νέος για πρώτη φορά. Ούτε ήξερα πώς γίνεται, τι γίνεται. Εγώ ήξερα μόνο τις νότες μου, ούτε είχα κάνει δισκογραφία για να ξέρω, ας πούμε. Μάλιστα, είχες αίσθηση τι αποτύπωμα άφηνες με εκείνη την πρώτη ήδη δουλειά? Εγώ άφηνα την ψυχή μου πάνω και τη φαντασία μου και την αγάπη μου σε αυτό και το θαυμασμό μου, γιατί ξέρεις, εγώ από ό,τι λένε είμαι τίμιος άνθρωπος. Αυτή μου η ιδιότητα και αυτός ο χαρακτήρας δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να αγαπά και να θαυμάζει τον τίμιο αγώνα ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και οι θέσεις μου και οι πολιτικές, αν θέλετε, είναι σε αυτό το καμβά πάνω. Θεωρώ, δεν με ενδιαφέρει η ταυτότητα που έχει κανείς στην τσέπη του. Με ενδιαφέρει πόσο τίμιος είσαι με το γείτονά σου. Πόσο πόσο θες να περνάει, πόσο αλληλέγγυος είσαι με το γειτονά σου. Αυτό όπως θέλετε να το ονομάσετε πολιτικά, αλλά αυτή είναι η θέση μου. Θέλω δηλαδή μια συνεργασία και μια συνύπαρξη με τον γείτονά μου. Πάμε να ακούσουμε ένα εμβληματικό ακόμα τραγούδι από αυτό το εμβληματικό έργο, την Καταχανιά. Σκλαβιά, πικρή σκλαβιά, πλάκωσε μαύρη Καταχνιά. Κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Καταχνιά περνάει τις τελευταίες ώρες. Κλονίζονται τα σκοτάδια, τρυπημένα από τις πύρινες λόγχες, σπαθισμένα από τις ψυχές των γενναίων. Το αίμα έχει κάνει αυλάκι και τρέχει κάτω από τη γη και ποτίζει τα δέντρα. Οι μάνες με τις μαύρες μαντήλες τους περιμένουν στα παράθυρα να ειδούν το γλυκό χάραμα. Και φτάνει το γλυκό χάραμα και ξημερώνει η Άγια Μέρα που περιμένανε. Και οι μάνες με τις μαύρες μαντήλες κόβουν πανιά, ράβουν πρόχειρες σημεούλες και τις κρεμούν στα παράθυρα των μικρών τους σπιτιών που χωρέσανε τη λευτεριά. Κοιτάνε κλαίγοντας τον ήλιο που λάμπει, βγαίνουν στους δρόμους κι αυτές μαζί με όλο τον κόσμο που βουίζει και κοιτάνε να δουν και ρωτάνε να μάθουν. Είναι όλοι εδώ? Και ο Πέτρος? Και ο Κώστας και ο Αντώνης? Τρέχουν να βρουν τους τάφους, να τους πούν πως ξημέρωσε, πως διαλύθηκε η Καταχνιά και πως ξαναβγήκε ο ήλιος, και γονατίζουν με τις αγκάλες τους γεμάτες λουλούδια σε έναν ξύλινο σταυρό. Σταυρός, τα αγριό λουλούδα στημένος. Είναι ο γιος του καθενός που δε στέργει σκλαβωμένος. Είναι ο γιος του καθενός που δε στέργει σκλαβωμένος. Κλαίει και στενάζει ο σταυρός. Μια πονή ουράνια λέει, προχωρείτε πάντα μπρος, πάντα μπρος, πάντα μπρος. Σταυρός με καντήλι το φεγγάρι, είναι φάρος φωτεινός και σου πρέπει παλικά. Φωτεινός και σου πρέπει παλικάρι. Κι όταν ο αγέρας κλαίει και στενάζει ο σταυρός, προχωρείτε πάντα μπρος, πάντα μπρος, πάντα μπρος. Είμαστε ακόμα στον αστερισμό της Καταχνιάς με αυτό το γίγαντα της υποκριτικής, τον Δημήτρη Μυράτ, τον τεράστιο Στέλιο Καζαντζίδη, τον Κώστα Βίρβο. Υπάρχει μια ιστορία. Έχει χτυπάει κάποια στιγμή το πρωί το κουδούνι σου κατά τις 6-7 ναι, η ώρα το πρωί. Ναι. Φαίνεται ότι από ό,τι διαπίστωσα εκ των υστέρων, φαίνεται ότι η Καταχνιά, παρόλο που είναι το θέμα της παρεμφερές με το άξιον εστί, το άξιον εστί είναι πιο λόγιο. Η Καταχνιά είναι πολύ πιο λαϊκή, ακριβώς επειδή έχει πιο λαϊκά τραγούδια, πιο απλή σε φόρμα και στα νοήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί που αγωνίστηκαν, οι αντιστασιακοί που λέμε, την Καταχνιά αγαπούσανε. Αυτό το έχω διαπιστώσει, δηλαδή φτάνει να σας πω το ένα περιστατικό. Σαν νέος κοιμόμουν και εγώ κατά 4-5 το πρωί και ξύπναγα στη μία όταν εκείνη την περίοδο. Ξαφνικά με ένα πρωινό 7 η ώρα το πρωί χτυπάει το κουδούνι σε μια γκαρσονιέρα που έμενα. Ποιος ήταν τέτοια ώρα το πρωί. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω μπροστά με έναν κύριο 65, έτσι λίγο σκαμμένο πρόσωπο, δουλεμένο πρόσωπο. Όχι τόσο από χειροναχτή εργασία, γιατί από ό,τι έμαθα μετά ήταν δάσκαλος. Και μου λέει, θέλω τον κύριο Λεόντι. Λέω, εγώ είμαι. Όχι, μου λέει, εσένα. Λέω, εγώ είμαι. Τι όχι, εσένα. Τον πατέρα σου, μου λέει, θέλω. Λέω, τι δουλειά έχει ο πατέρας μου, είναι στην Κρήτη, λέω. Και πού τον ξέρεις εσύ. Όχι, λέει, αυτό που γράψε την Καταχνιά. Λέω εγώ είμαι. Με βλέπει έτσι πάνω κάτω, δεν μου λέει τίποτα, σταυροκοπιέται και φεύγει. Ξανακλίνω την πόρτα, αντεγιά, αντεγιά. Φαίνεται ότι το σκέφτηκε και σε μισή ώρα να τον πάλι. Και ανοίγω πάλι την πόρτα και πέφτει έτσι στην αγκαλιά μου, ας το πούμε. Τέλος πάντων, του έφτιασε ένα καφέ εκεί πέρα. Από τότε έγινε έτσι ένας πιστός φίλος που επί δύο χρόνια μου στέλνε κουνέλια, μου στέλνε τυρί, πορτοκάλια, ξέρω εγώ. Μπορούσα να φανταστεί ότι ένας 25άρης έχει γράψει αυτό το έργο. Αυτό, ναι, αυτό το έργο, ας το πούμε. Γιατί από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου είχε πει, αυτός καταγόταν από ένα χωριό της Αργολίδας, της Λίμνης, αν θυμάμαι καλά, και φαίνεται εκεί ότι υπήρξε μια αντιπαλότητα έντονη στην περίοδο του εμφυλίου και αυτός ήταν, φαίνεται, από τους ανθρώπους που υπέστησαν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Τώρα θα πω κάτι προσωπικού, θα μου το επιστρέψει. Είναι σαν να τσακώνεται ο Μάρλο Μπράντο για τον ίδιο ρόλο με τον Κοκοβίκο. Εσύ είσαι ένας ακούραστος άνθρωπος, η καταχνιά και όλα σου τα έργα παίζονται συνέχεια, είσαι πανταχού παρών. Μετά την εκδοχή με τον Μιράτ, αφηγητή, με τον Καζατζίδη κτλ., έχουμε την εκδοχή του 2000, με αφηγητή τον Τζάγκα, τον Χρήστο Τζάγκα, τον σπουδαίο. Ναι. Στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι, και με το Λάκη το Χαλκιά. Και το Χαλκιά, ναι. Και την Ένα Βενετσάνο, επίσης σπουδαία εκδοχή του έργου. Να πω λοιπόν ότι το 2017 δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το μαέστρο, τον Εμίλιο. Καλησπέρα. Είμαι αυτός και θέλω να ανεβάσω το έργο του Λεοντή, την Καταχνιά. Μάλιστα. Λέει, σε θέλω ως αφηγητή. Σένα. Ναι, εγώ είμαι ο Κοκοβίκος. Ο Μάρλο Μπράντο, είπαμε ποιος είναι, έτσι. Και είχα την τιμή λοιπόν στην αίθουσα συνεδρίων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όταν η ορχήστρα του ΟΣΕ παρουσίασε αυτό το έργο, να προσπαθώ να καλύψω τα ακάλυπτα κενά του Μιράτ. Να μου πεις να τα ακούσω. Λοιπόν, θα μείνω λίγο εκείνα τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα, δηλαδή έρχεται ένας πιτσιρικάς από την Κρήτη. Καταρχάς, η πρώτη επαφή με τη μουσική είναι μαντολίνο και βιολί. Μαντολίνο και βιολί στο γυμνάσιο, στις Δευτέρα γυμνασίου εκεί. Χουρμούζιος ο πρώτος μου δάσκαλος. Βέβαια λίγα πράγματα στο σχολείο, να κάνεις μια φορά τη βδομάδα. Έκλεβα πάντως από το παιχνίδι, επειδή δεν είχαμε όργανο. Αργότερα απέκτησα ένα όργανο και αυτό από δανεικά ενός θείου μου αδερφού της μάνας μου, ο οποίος έπαιζε μαντολίνο πρακτικά και χάρισε το μαντολίνο του στην μεγαλύτερη αδερφή μου που πήγαινε στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Ηρακλείου και ήταν σαν υποχρεωτικό μάθημα να παίζει και ένα όργανο και μαθαίνω μαντολίνο. Οπότε εκεί πρώτο ανακάλυψα τους ήχους της μουσικής, σε ένα μαντολίνο απάνω, σε ένα πρόναο μιας εκκλησιάς στην Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, Σάββατο πρέπει να ήταν, γιατί μου έκανε εντύπωση το μαντολίνο, έτσι το έψαχνα εκεί πέρα και έρχεται ένας παπάς για τον Εσπερινό και με βλέπει να προσπαθώ να παίξω μαντολίνο και με διαλώστη, λέει. Διαλωστέλναν οι παπάδες. Όμπα. Σε αυτή λοιπόν, γιατί το είπες μάλιστα προηγουμένως, αλλά να το υπογραμμίσουμε, σε αυτή την περίφημη, την ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση, τη Μαγική Πόλη, σε αυτή τη σύμπραξη, ναι. Θοδωράκη, Χατζηδάκη, μας είπες λοιπόν ότι εσύ και ο Λοΐζος διευθύνατε τα τραγούδια και του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη. Και στο ενδιάμεσο παίζαμε και από δύο τραγούδια δικά του ο καθένας. Τη μία εβδομάδα διεύθυνα εγώ το Θεοδωράκη και την άλλη το Χατζηδάκη και ανάποδα με το Μάνο. Θα έρθουμε λοιπόν σε αυτά, θα έρθουμε και στο μαντολίνο, θα μείνουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε

από κοινά σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι κι από το λιογέρμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω από τα κάγκελα είναι οι φωνές το παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάμπο με στάχια και το ψωμί στο τραπέζι το φτωχό. Μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρεις λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια σου. Κείνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα. Κείνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα. Το τσιγάρο κομμένο στη μέση. Γυρίζει, από στόμα σε στόμα. Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσο. Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης. Βρίσκουμε τη φλέβα. Χαμογελάμε, χαμογελάμε, χαμογελάμε. Χαμογελάμε. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι κι από αίμα. Ένα από τα πολλά ανεξίτηλα σημάδια του Χρήστου Λεοντή στον ελληνικό πολιτισμό είναι αυτό που ακούσαμε, καπνισμένο τσουκάλι. Γιάννης Ρίτσος, πώς συνάντηκεσαι? Το τσουκάλι είναι αποτέλεσμα των πολιτικο-κοινωνικών συνθήκων, όπως και σχεδόν όλα τα πράγματα. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε αποτέλεσμα αυτών των συνθήκων. Ήτανε έτοιμος ο κόσμος να δεχτεί αυτή την ανατροπή, όπως θες πες το. Το τσουκάλι γράφτηκε στα γεγονότα της νομικής σχολής. Μες στη Χούντα, έτσι. Με στη Χούντα στα, τη βραδιά της, του, της το Φλεβάρι πρώτης, του 1973. Τα πρώτα 3-4 τραγούδια τα έκανα εκείνο το βράδυ. Έφυγα δηλαδή, έμενα στην Αγία Παρασκευή και έκανα τα 3-4 τραγούδια ανάμεσα σε αυτό και αυτό που ακούσαμε. Σε λίγες μέρες είχα ολοκληρώσει και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος προσέφερε τσιγάρα, σάντουιτς, κοτόπουλα, δεν ξέρω τι άλλο, στα παιδιά μέσα. Εγώ νότες έκανα. Η δε πρώτη εκτέλεση, ας το πούμε έτσι, που είναι και ιστορική για το εξής, για την εξής, πώς να πω, περίπτωση. Ύστερα από ένα συλλαλητήριο και ένα κυνηγητό της αστυνομίας, εγώ βρέθηκα κάπου στην οδό Αθηνά, στην παλιά αγορά που δεν ήταν όπως είναι σήμερα, είχε κάτι καρότσια με καφάσια. Κυνηγητό από εδώ της αστυνομίας με τα κλόπ, την άλλη το ίδιο, την άλλη το ίδιο. Κάπου κάποια στιγμή βρέθηκα εκεί στην αγορά και μπαίνω σε ένα καρότσι μέσα παρκαρισμένο και δείχνω κάτι καφάζια από πάνω μέχρι να τελειώσει. Από εκεί βρέθηκα στην Πλάκα, όπου τραγουδούσε ο Γιώργος ο Ζωγράφος, οι παλιοί θα τον θυμούνται, σε μια μπουάτ το Χρυσό Βαρέλι, κάπως έτσι. Η μπουάτ ήταν 50-60 θέσεων, ας το πούμε, καρεκλάκια είχε. Βρέθηκα εκεί, μόλις μπήκα μέσα με βλέπει ο Γιώργος, μου λέει «Χρήστο, έλα να πεις εσύ ένα τραγούδι». Εγώ εκείνες τις ώρες το μυαλό μου ήταν μόνο σε αυτά. Δηλαδή σαν να μην είχα κάνει τίποτε άλλο. Και κάθομαι στο πιάνο και άρχισα να τραγουδάω και τα τέσσερα αυτά τραγούδια σαν να ήταν ένα. Εκεί πρωτοπαίχτηκαν δηλαδή. Ναι. Πρωτοπαρουσιάστηκαν. Δεν είπα τίποτα, μου παίξανε τραγούδια. Ούτε είπα τίποτα, ούτε τι είναι αυτά, τι ανού είναι, ότι έκανα στο πιάνο και άρχισα να τραγουδάω. Αφού πέρασε 15-20 λεπτά από όσο κρατούσαν και τα τέσσερα, σιγή, ίχνος, κουβέντα, τσιμουδιά, ούτε χειροκρότημα, ούτε τίποτα από αυτά. Γυρίζω έτσι και βλέπω τα παιδιά, γιατί όλοι 18-20 άρδες και αυτοί ξυλοδαρμένοι, ας το πούμε, όπως και όλοι μας εκεί πέρα, να είναι αγκαλιασμένοι και να κλαίνε. Έκλαψα κι εγώ μαζί τους, κάπως έτσι. Ήταν η πρώτη εκτέλεση. Πάμε σε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε με καπνισμένο τσουκάλι, Γιάννη Ρίτσο, Χρήστο Λεόντι. Αυτοί που περιμένουν στον ξύλινο πάγκο είναι οι φτωχοί, οι δικοί μας, οι δυνατοί. Είναι οι ξωμάχοι και οι προλετάριοι. Κάθε τους λέξη είναι ένα ποτήρι κρασί, μια γωνιά μαύρο ψωμί, ένα δέντρο πλάι στο βράχο, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα. Είναι η δική μας Χριστή, η δική μας Άγιοι. Αυτοί που περιμένουν στο ξύλινο πάγκο είναι οι φτωχοί, οι δικοί μας, οι δυνατοί. Είναι οι ξωμάχοι και οι προλεταροί. Κάθε τους λέξη είναι ένα ποτήρι κρασί, μια γόνα γειτονιά μαύρο ψωμί, ένα δέντρο πλάι στο βράχο, ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα, ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα. Τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα δεν είναι μονάχα στα μητρώα των φυλακών, φυλάγονται στα αρχεία της ιστορίας. Τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα είναι οι πυκνές σιδηροδρομικές γραμμές που διασχίζουν το μέλλον. Και η καρδιά μου εμένα, τίποτα πιότερο συντρόφια μου, ένα πύλινο μαυρισμένο τσουκάλι που κάνει ένα καλά τη δουλειά του. Ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα. Ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της εκπομπής. Είμαστε μαζί με ένα σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, με έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες στην ιστορία της χώρας μας, με το μαέστρο, τον κύριο Χρήστο Λεοντή. Γιάννης Ρίτσος, πώς βρισκόσαστε? Ο Ρίτσος και ο Βρετάκος ήταν οι δύο ποιητές που θαύμαζα πριν ακόμα ασχοληθώ με το έργο τους. Για το λυρισμό τους, την αλήθεια τους, την αμεσότητά τους, τις εικόνες που σου φέρνουν μπροστά στα μάτια σου, αυτά που θέλει να σου πούν με την ποίηση, όχι μόνο με τις λέξεις, να σου δημιουργούν και εικόνες. Το Ρίτσο λοιπόν, τον Βρετάκο τον είχα γνωρίσει από τον γιο του, τον Κώστα, γύρω στο 1961-62, φαντάρος ήμουν ακόμα. Το Ρίτσο τον γνώρισα στην Παρθενική συναυλία που κάναμε στο Θέατρο Ακροπόλ το 1963, τις 12 του Μάρτη, με τον Μάνο τον Λοΐζο, που είχε έρθει στη συναυλία και ο Βρετάκος μαζί και ο Ρίτσος. Μάλιστα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία εμένα με τον Ρίτσο που είναι με ένα μουστακάκι ο Ρίτσος και ένα μαντιλάκι εδώ στο πέτο. Μοιάζει λιγάκι με το Στέα, τον θυμάστε το Στέα, ναι. Ευτυχείτε. Ναι, μπράβο, ναι. Ήταν η μέρα της γνωριμίας μας, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε συναντηθεί, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως στα φεστιβάλ της ΚΝΕ και ναι, σε μερικές άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Εκεί που συναντηθήκαμε πραγματικά πνευματικά ήταν στα γεγονότα της νομικής σχολής το 1973, που ήταν η αιτία και η αφορμή να ασχοληθώ πια με τον μοναδικό ποιητή που έκφραζε, τουλάχιστον για εκείνη την ώρα, που έκφραζε τα αισθήματα που δοκίμαζα μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της νεολαίστικης εξέγερσης. Και έτσι άρχισα να κάνω το καλυμπτήριο τσουκάλι. Μάλιστα, επειδή είχα κάνει κάποιες μικροαυθαιρεσίες για λόγους καθαρά φόρμας στο τσουκάλι, είχα κόψει δηλαδή μερικούς στίχους, είχα διπλασιάσει άλλους κλπ. Θεώρησα σκόπιμο, για να συνεννοηθούμε, ηχογράφησα αυτά τα τραγούδια εγώ πρόχειρα σε ένα μαγνητόφωνο που είχα στο σπίτι και τηλεφωνηθήκαμε, πήγα σπίτι του με αυτή την κασετούλα να τα ακούσουμε. Ήτανε πολύ κολακευτικά το αδύνα, ανάγκη να τα λέμε αυτά, τα λόγια που μου είπε και ο ενθουσιασμός του για τη μελοποίηση. Μου λέει, φεύγοντας ας το πούμε, μου λέει άφησε μου αυτή την κασέτα. Και από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, αυτό άκουγε με τη φωνή, μια άθλια ηχογράφηση βέβαια, και σε μερικές μέρες, 10, 20 μέρες, 30, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, ακούω αυτή την κασέτα, τότε που όλοι ψάχναμε τα ξένα ραδιόφωνα μπάς και ακούσαμε κάτι πραγματικές ειδήσεις στην Deutsche Welle, στο BBC, στην Φωνή της Αλήθειας και στη Μόσχα. Άκουσα την κασέτα αυτή, την είχε στείλει ο Ρίτσος και πρωτοάκουσα τα πρώτα τραγούδια αυτά που σας είχα πει προηγούμενα, τα άκουσα από τη Φωνή της Αλήθειας στη Μόσχα, κάτι τέτοιο. Η πρώτη δηλαδή δημόσια έτσι παρουσίαση. Ήταν από το εξωτερικό, από αυτή την κασέτα. Μεσούς της Χούντας εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Είχα επιχειρήσει, γιατί πια η ατμόσφαιρα ήταν τέτοια όπως οι παλιότεροι θυμούνται, όπου πια ρισκάριζες τα πάντα, είχε φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση με την δικτατορία και είχα προγραμματίσει μια συναυλία στο Sporting στις 26 Νοεμβρίου το 1973, έχω μάλιστα σπίτι μια αφίσα. Δεν έγινε βέβαια συναυλία. Σε πρόλαβαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ο 25 είναι ανατροπή του Παπαδόπουλου από το Ιωαννίδη. 25 Νοεμβρίου. Mm-hmm, mm-hmm. 17 Πολυτεχνείο. Ναι, 17, ναι. Και μια εβδομάδα μετά. Είχαμε προλάβει με τον Νίκο και τραγουδήσαμε μερικά τραγούδια εκείνες τις ημέρες του Πολυτεχνείου. Φυσικά δεν έγινε η συναυλία. Μετά, πάλι το 1974, έτυχε πάλι εκείνη, στις 14 Φεβρουαρίου του 1974, έτυχε να έχω πάλι δύο συναυλίες στο Sporting, που θα πεζόταν πρώτη φορά δημόσια όλο το τσουκάλι, και έγινε πάλι το πραξικόπημα του Βόλαρη, της πιτζάμας, πως το λέγανε. Όποτε έχει συναυλία και γίνεται ένα πραξικόπημα, καταλαβαίνεις. Ναι, ή και όποτε δεν γίνεται, γίνεται συναυλία και αντίθετα. Και μάλιστα ήρθανε και μου πήραν δύο μουσικούς που ήταν φαντάρι και έπαιξαν δεύτερη παράσταση με μείον δύο μουσικούς που τους πήραν τη θίεσα, η αστυνομία και τους πήρε στο στρατόπεδο. Και άλλες δυσκολίες. Στην Λάρισα θυμάμαι αργότερα, επειδή μεταπολίτευσης, ναι. Στη Λάρισα, στην πλατεία πήγαν παίξει την Καταχνιά και μαζευτήκανε όλη η δύναμη της χωροφυλακής, 600 άτομα από ό,τι μου είπε ο διοικητής τους, ένας ταξίαρχος, μάλιστα ήταν από την Κρήτη αυτός, και επειδή τον κατάλαβα, του λέω, δεν τρέπεσαι, του λέω, και είσαι και πατριώτης, το ρίξε στο κριτικό, ας πούμε. Λέει, δεν ήταν να κάνω, μου λέει, και εγώ έτσι μου πάνε. Τι μου μίλησε από καρδιά. Αυτά εν έτη 75 πια. 75, όπου είχαν έρθει οι χωροφυλάκοι με κράνος και όπλα μιένα, πώς θα λένε αυτά. Όπλα κανένα 600 τσιγάρα, του λέω. Τι είναι εδώ πέρα, επανάσταση, κάναμε την. Ούτε στην Τουρκιά, λέω, δεν πολέμησαμε τέτοια όπλα. Τελικά συμφωνήσαμε και έδιωξε τη χωροφυλακή. Κράτησε μία δημιουργία εκεί στην πλατεία, τέλος πάντων, και λέω θα μείνει μία δημιουργία, αλλά θα βγάλουν τα κράνη και θα αφήσουν τα όπλα κάτω. 1975 μας λες αυτά. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Καπνισμένο τσουκάλι.

έρθει η κουβέντα σου, τι θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγηθείς. Τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να στήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μα να μη με δεις. Τη στερμή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύει σου μου λέγες να σ' οδηγενείς. Ο σπουδαίος Δημήτρης Λέτζος εδώ στους στίχους και ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Δημήτρης ήταν μια περίπτωση που μπορεί να το κατατάξει κανείς στην κατηγορία της, στην πρώτη κατηγορία στην οποία είναι ο Καζαντζίδης, ο Πιθηκότσης, ο Ξυλούρης και ο Δημήτρης. Είχε όπως και όλοι οι προηγούμενοι από πολύ μακριά καθάριζες, ήξερες ποιος τραγουδάει από την ίδια του τη χρειά αυτή κατά αυτή. Δεύτερο, είχαν έτσι ένα πρωτογονισμό, δεν υπήρχε καλή έπεια, αυτό που λέμε ας πούμε για τους σπουδαγμένους τραγουδιστές. Δεν υπήρχε καλή έπεια στη φωνή. Τώρα ήταν ένα με το χώμα, πώς να σου πω, γήινες φωνές, και το κυριότερο που διέθεταν ένα αισθητήριο που ήξεραν τι τραγουδούν κάθε φορά και καταλάβαιναν το κείμενο, έστω και αν σαν πρώτη φορά μπορούσαν να αντιδράσουν, ας το πούμε, επειδή δεν είχαν συνηθίσει, όπως για παράδειγμα ο Πιθηκότσης όταν τραγουδίσει τον Επιτάφιο που έλεγε ο ίδιος στο Χιώτη που πήγαν πρώτη φορά στο Μίκη, «Ρε Μανώλη, πάμε να φύγουμε, μη γίνουμε ρεζίλι», να πούμε, ναι, λοιπόν. Αλλά μετά φαίνεται ότι διέθεταν αυτό το αισθητήριο που χρειάζεται για να βγάλει κανείς τον πραγματικό του εαυτό μέσα από το τραγούδι που τραγουδάει. Το ίδιο πράγμα και με το... Εγώ δεν τον Δημήτρη τον θυμάμαι, είχε έρθει για πρώτη φορά το 1960, ήταν 18άρης, με ένα θείο του, γιατί αυτός ο μπαμπάς του είχε σκοτωθεί. Ήταν πολιτικός πρόσφυγας, κυνηγημένος μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού, ναι, είχε φύγει από την Ελλάδα. Ναι, είχε φύγει από την Ελλάδα. Και ήταν ένας θείος του ευγενέστατος, ο οποίος τον έφερε να τον ακούσω. Και θυμάμαι μάλιστα ότι τραγούδισε το «Που να χωρέσει το όνειρο». Του λέω, εγώ είμαι αδύναμος, του λέω, μου αρέσει πολύ η φωνή σου, παρόλο που δεν είχε την οριμότητα που είχε προς τα τέλος, ναι. Αλλά εγώ κάνω αυτό που θα μου δώσει η εταιρεία. Δεν είχα, ούτε ήξερα, ούτε μπορούσα να πω θέλω τον Α ή τον Β ή τον Γ. Η πρώτη φορά που βρισκόσαστε είναι σε αυτό, είναι με τον, στον Έρωτα Αρχάγγελο. Με τον Μητροπάνο. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που δισκογραφούμε. Γιατί εκείνη την περίοδο, το 1966, αν θυμάμαι, κάναμε αρκετές συναυλίες μαζί. Τραγουδούσε τη «Χαμοζωή», τραγουδούσε το «Έχει ο Θεός». Μάλιστα, μερικά από αυτά τα είπαμε και το 2005 στο Ηρώδιο. Από τότε ήθελε ο ίδιος, μου ζήτησε να τα βάλουμε στο πρόγραμμα, γιατί τα αγαπούσε πολύ αυτά τα τραγούδια. Νίκος Ξυλούρης. Άλλη μία έτσι φωτεινή, φωτεινό σημάδι στο ελληνικό τραγούδι. Όταν άκουσε το Τσουκάλι για πρώτη φορά, ήταν την περίοδο της δικτατορίας, όπου είχα ανοίξει μία μπουάτ στην Πλάκα, την Αγρύπνια, πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία βέβαια, γιατί δεν πήγαινα εγώ σε μαγαζιά. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να παίξω το «Καπισμένο Τσουκάλι» μέσα στη δικτατορία, που κατάφερα και το έκανα σε μία μπουάτη η οποία κράτησε κανένα μήνα περίπου, μετά την έκλεισε η αστυνομία ως κακόφημο κέντρο. Εκεί λοιπόν διεδόθη έτσι από τις υπόγειες διαδρομές ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Είχε έρθει και εκτός από το Ρίτσο, είχε έρθει ο Καβαδίας, ο οποίος μου είχε αφιερώσει και 2-3 τάχους στο σπίτι και ήθελε πάρα πολύ να γράψω τα τραγούδια του. Ο Ρίτσος λοιπόν εκεί πέρα πρώτη φορά το ακούει, έρθει και ο Ξυλούρης. Ο Ξυλούρης που τραγουδούσε με τον Μαρκόπλο λίγο πιο κάτω στη Λίδρα και τα ακούει και μου λέει αυτά τα τραγούδια πρέπει και θέλω να τα πω εγώ. Πρέπει να τα δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο ίδιος διάλεξε το αισθητήριό του, παρόλο που ήταν ένα παιδί χωριατόπαιδο από τα Νόγια, ας το πούμε, Λιράδης, που τα τραγούδια που παίζανε είναι τα κρατικά τραγούδια. Και όμως το ένστικτό του ήταν αυτό που ήξερε τι ήθελε, ήξερε τι τον έκφραζε. Μανώς Λουίζος. Ήταν ο μοναδικός μου φίλος εκείνη την περίοδο, δίδυμη στη μουσική, γιατί παίξαμε, η παρθενική μας συναυλία ήταν στο Ακροπόλο, όπως σας είπα, και πιο μπροστά. Κάναμε σχεδόν κάθε μέρα παρέα, παίζαμε τα καινούρια μας τραγούδια ένας τον άλλον, διαφορετικά ο καθένας, καμιά φορά τσακωνόμαστε για τήρηση, αυτή το ακόρδο βάλει το άλλο, ας πούμε, ναι, αυτά τα μαζί στο σωματείο στην ΕΜΣΕ που είχαμε ιδρύσει, που ήμασταν έτσι από τους πρωτοστάτες, τέλος πάντων. Τι να πω. Εσύ, μάστρο μου, για όσοι δεν ξέρουν, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος 40 χρόνια ήσουνα, 4 δεκαετίες και παραπάνω, στο θέατρο τέχνης, βασικός συνεργάτης με τον Κάρολο Κούν, ναι. Μετά με τον Λαζάνη, τον Κουγιουμτζή. Ναι, ναι, και με τα άλλα θέατρα, με το κρατικό, με τα δημοτικά θέατρα, με το εθνικό θέατρο. Έχω κάνει πολλά θεατρικά, δηλαδή πιο πολύ υπηρέτησα το θέατρο παρά τη μουσική. Κάρολος Κούν. Μεγάλη προσωπικότητα, η οποία και ένας καινοτόμος του θεάτρου, που προχωρούσε το θέατρο παρασάγκας μπροστά. Και αυτινού το ένστικτο ήταν, ας πούμε, τέτοιο, και η ικανότητά του να σου βγάζει εσένα του συνεργάτη, να σου βγάζει ό,τι είχες από μέσα σου. Να σε κάνει τον ίδιο να αυτολογοκρίνεσαι, να τοποθετείς τον εαυτό σου στο μέγιστο σημείο που μπορείς εκείνη τη στιγμή. Διδάχθηκα πάρα πολλά σε αυτό το θέατρο και το αγάπησα και πάρα πολύ. Το θέατρο δεν είναι σαν το τραγούδι που κάθεσαι μόνος σου και δημιουργήσει ένα τραγούδι. Το θέατρο είναι μια τέχνη πλατιά που συνεργάζεται το συγγραφέα, το σκηνοθέτη, το χορογράφο, το σκηνογράφο, τους ηθοποιούς. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα, όπως οι ηθοποιοί πήγαινε στην πρόβα, πήγαινα και εγώ κάθε μέρα και τη μουσική μου την έγραφα μέσα στο θέατρο. Γιατί αισθανόμουν πια την αντίδραση και το πώς μπορώ να ενεργοποιήσω με τον ήχο μου, ας το πούμε, τους ηθοποιούς, για να βγάλουν και αυτοί το μέγιστο τους ταλέντο στη σκηνή. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν κάναμε την Ιφηγένεια στην Αυλίδα, μαζευθήκαμε στο τραπέζι και αποφασίσαμε ότι δεν είναι ο πατριωτισμός της Ιφηγένειας για να σώσει την Ελλάδα. Όταν λέει η ίδια, μα εγώ λέει να σώσω την Ελλάδα, μα εγώ δεν έχω, 14 χρονών ήταν, δεν πρόλαβα ούτε τον έρωτα να χαρώ. Αλλά αν αυτό χρειάζεται, από την ίδια της τη συνείδηση το Φιλότιμο θυσιάστηκε από ευσυνειδησία. Γιατί αν στη θέση του Αγαμέμνονα, ας πούμε, του λέει ο στρατός έμπα στην Πάτα, θα τον έβγαζε. Αλλά θα μειώνει ένας άλλος το ίδιο. Είναι σαν να είναι ο Χίτλερ, ας το πούμε, και σηκωθεί και πει στον κόσμο εκεί πέρα που ζητοκράβγαζε, ξέρετε, με συγχωρείτε, λάθος έκανα. Θα τον διώχνανε με τις κλωτσίες, θα βάζανε στη θέση. Ήταν πια η ψυχολογία που δημιουργούσε η εποχή εκείνη. Λοιπόν, το θέατρο είχε αυτή την αρετή και στην Τυφηγένεια το μόνο που αποφασίσαμε, ας πούμε, είναι ποια ρότα θα ακολουθήσουμε. Για παράδειγμα, ότι η εκστρατεία στην Τρία ήταν καθαρά ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Και εγώ πια με τη σειρά μου λέω, το ντο δεν με έκφραζε ούτε το ρε ούτε το μη. Τι έκανα? Σιδερόηχους, μουσική με σιδερόηχους. Σίδερο είναι και το αεροπλάνο, σίδερο και το πλοίο, σίδερο είναι και το τάγκ και τα όπλα. Άρα με οδήγησε, ας πούμε, στην ιδέα αυτή να δημιουργήσω μουσική με όργανα, όχι κλασικά όργανα, αλλά με σιδερόηχους. 30 δεύτερα έχουμε, γιατί θέλω να το εξαντλήσουμε ακριβώς αυτά τα 30 δεύτερα. Μίλησες για πατρίδα, Χίτλερ. Είσαι ο δημιουργός της Καταχνιάς. Πώς αισθάνεσαι βλέποντας αυτά τα ναζιστικά καθάρματα να προσπαθούν να ξανασηκώσουν κεφάλι σε αυτή τη χώρα? Όπως αισθάνεται ο κάθε τίμιος άνθρωπος, ο κάθε πραγματικός πατριώτης, όχι ο εθνικιστής, ο πατριώτης, αυτός που αγαπάει την παράδοσή του, που αγαπάει τους συντρόφους του, που αγαπάει την ιστορία του, που σέβεται τον πολιτισμό, σέβεται τη δημοκρατία και τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να εκφράζεται και να έχει τη γνώμη του. Και να είναι ένα σύνολο που να αποφασίζουν μαζί για το τι πρέπει να γίνεται. Όταν λοιπόν αυτή είναι στην αντιπέρα όχθη, είναι κάτι το οποίο σύχαμα, είναι τα καθάρματα, δεν λέει τίποτα. Δρόμοι όλο λάσπη και σπίτι αρήμαδιο, να χωρέσει τον όνειρο σε καμαρίδιο πήγες. Έλα, καλή μου, φόρεσε τ' άσπρο μαντήλι που είχες. Και τ' αύριο πιο καλό απ' το χθες για μας τους δυο. Η βάρδια μου τελειώνει. Κι αν θες να αλλάξουμε ζωή, να πάμε σε μια άλλη. Έλα, καλή μου, φόρεσε τα σπρομαντήλη σου πάλι. Αύριο πιο καλό απ' το χθες για μας τους δυο. Πέφτει σκοτάδι στους δρόμους του στενούς. Τα παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω στο μαγκάλι. Έχω με δυο μας μήνα μην ξαναρχίσουμε πάλι. ξαναρχίσουμε πάλι. Σε κόσμους άλλους κι ουρανούς πιο ποτήρους. Θα το ξαναπώ, είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές αυτής της εκπομπής. Είμαστε εδώ μαζί με έναν αιώνιο έφηβο καταρχάς, με έναν θρύλο, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σηκώσει τον πολιτισμό της χώρας λίγο ψηλότερα, με τον μαέστρο, τον Χρήστο Λεοντή. Δεν σταματάς να δουλεύεις, μαέστρο μου? Έτσι σταματήσω, πέθανα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν μπορώ, δηλαδή, ακούω καμιά φορά ανθρώπους που λένε να πάω τη σύνταξή μου για να κάθομαι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με τίποτα. Μου λέγες φτιάχνεις καινούργια πράγματα. Ναι. Έλεγα πριν ήμασταν εκτός αέρα ότι υπόσχομαι και εφόσον και εσύ το θέλεις, θα αφιερώσουμε ένα ακόμα δίωρο. Δεν φτάνει για το Λεοντή. Όπως θέλετε. Ένα, ναι. Ευχαρίστω. Ναι. Και να κάνουμε όχι τα παλιότερα, να δούμε και από τα νεότερα και από το θέατρο κομμάτια. Ναι, νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα ξαναβρεθούμε. Εγώ θέλω να πάω όμως σε κάτι παλιότερο, γιατί υπάρχουν οι νεότεροι που δεν το ξέρουν. Εγώ όταν το είχα μάθει και το έμαθα αργά, πρέπει να πω, εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα της ελληνικής τηλεόρασης. Αθλητική Κυριακή. Είναι δικό σου το σήμα αυτό? Ναι. Αυτό πώς γράφτηκε? Γράφτηκε στο πόδι? Πώς το έγραψες? Στη δικτατορία ήταν δύσκολο να εργαστώ και κέρδιζα τα προστοζήν, τα πενιχρά τέλος πάντων, τα από τη διαφήμιση. Και συνεργάζομαι τότε με μια εταιρεία, τη Γνώμη, που αυτό το σήμα το έκανα, έκαναμε ένα σηματάκι 30 δευτερόλεπτα και πληρωνόμασταν καλά, ας πούμε. Και αυτό το έκανε για τα τσιγάρα, διάφορα τσιγάρα. Μετά από χρόνια, χωρίς να το ξέρω, μία παραγωγός της ΕΡΤ, σύζυγος εταιρεία, μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, το πήρε δίμην μου και το πήγε στην ΕΡΤ, στο Διακογιάννη, δεν ξέρω ποιος έκανε κομμάτι. Γιάννης Διακογιάννης ήταν, ναι, τότε, και μάλλον παρουσιαστής, δεν ξέρω ποιος, ναι, έκανε. Ναι. Και είπε ότι αυτό το σήμα δεν είναι ξένο, δεν ξέρουμε και ποιανού είναι. Το έμαθα κι εγώ αφού τα άκουσα. Τώρα ιστερός. Το ξέρουν ποιανού είναι? Το ξέρουν. Το έχουν μάθει, ναι, μάλλον. Ναι, το έχουν μάθει. Ναι. Μαέστρο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Ήταν μεγάλη τιμή. Ανανεώνουμε λοιπόν στον αέρα το ραντεβού μας. Ευχαρίστω, να συνεχίσουμε μόνο πότε, γιατί δουλεύεις και εσύ, δουλεύω και εγώ. Να τα τακτοποιήσουμε. Ήταν μεγάλη χαρά. Και για μένα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Λαφρύ στο μάχη, ξαπλαστό σαν δυο φαγιά, τη μέρα είναι πολύ. Ξυπνούσε τα χαράματα πουλί με τα φτερά τον των 20 χρονών. Η πλάση, θάμα, ανθρώποι και στοιχεία, τα πάντα αγάπη, λευτεριά, ησυχία. Και λαϊδάνε, πουλιά, νερό και αγέρας, και στα ψηλά πανάγαθος πατέρας. γίνει κι αυτός, κι αυτός με τη σειρά του. Συντάρχοντας μεγάλη κεφαλή, και γι' αυτόν να δουλεύει, να δουλεύουνε πολλοί. Μα γέρασε και σώμα και ψυχή και μείνε δούλος όπως στην αρχή. Δεν κελάει γάι πουλί, νερό κι αγέρας, κι απάνω σ' όλα θάνατος πατέρα. Τώρα γιας αφεντικό, δεν το μάθε κι αν του, κι αν του το λέγαν άλλοι. Θα μπορούσε να κάνει φωνικό για μια Ελλάδα τρί, μια Ελλάδα μεγάλη. Μα γέρασε και σώμα και ψυχή και μείνε πουλος όπως στην αρχή. Δεν τραγουδάει πουλί, νερό κι αέρας, κι απάνω σ' όλα θάνατος πατέρα. Χαρό παλεύει τώρα στο σανό και ένα μονάχα το παράπονο, το παράπονο του δεν πρόλαβε να δει την οικουμένη.